Raniusieńko w niedzielę poszła panna na ziele, ha, ha, hikaku, poszła panna na ziele. Przyszedł do niej młodzieniec, proszę panny o wieniec, ha, ha, hikaku, proszę panny o wieniec. Cóżeś ty za młodzieniec, jeno z piekła na słaniec, ha, ha, hikaku, jeno z piekła na słaniec. A i ty nie panienka, pięciu dzieciom mateńka, ha, ha, hikaku, pięciu dzieciom mateńka. Jedno leży pod łóżkiem, odziała się barłożkiem, ha, ha, hikaku, odziała się barłożkiem. A to drugie pod progiem, odziała się barłogiem, ha, ha, hikaku, odziała się barłogiem. A to trzecie pod ławą, odziała się murawą, ha, ha, hikaku, odziała się murawą. Czwarte świnią skarmiła, piąte w ogień wrzuciła, ha, ha, hikaku, piąte w ogień wrzuciła.